farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krajowy Plan Odbudowy jeszcze dziś trafi do Komisji Europejskiej. Resort Rolnictwa zapowiada utworzenie systemu e-recept na potrzeby zwierząt. Komisja Europejska oskarża Apple o zakłócenie konkurencji na rynku streamingu muzyki. Krajowy Plan Odbudowy zostanie dziś wysłany do Komisji Europejskiej. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda poinformował, że na razie nieformalnie. Komisja przedłużyła czas na wysłanie dokumentów o 2 tygodnie. Krajowym Planem Odbudowy zajmowała się dziś Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zdecydowano o powołaniu zespołu roboczego, który będzie pracował nad zasadami wdrażania planu. Wiceminister Waldemar Buda poinformował, że dziś ten dokument zostanie wysłany nieformalnie do Brukseli po przyjęciu w trybie obiegowym przez rząd. Dajemy sobie szansę jeszcze na dyskusję i dialog techniczny z Komisją Europejską. 4 maja odbędzie się w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o systemie zasobów własnych. Te dokumenty są ze sobą ściśle powiązane. Krajowy Plan Odbudowy to bowiem podstawa do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Wobec uzgodnień na poziomie rządowym i też uzgodnień na poziomie parlamentarnym wszystko wskazuje na to, że jest zbudowana większość wokół tego projektu. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro w formie dotacji i pożyczek. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szczepienia są jedyną drogą do zwalczenia pandemii COVID-19, mówi wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego dr Emilia Skirmund. O ewentualne wprowadzenie obowiązkowego szczepienia doktor była pytana w Polskim Radiu 24. Jeżeli to jest jedyna droga, żeby opanować tę pandemię, a muszę tu podkreślić, że szczepienia w tej chwili są jedyną drogą, bo są jedyną drogą też, żeby ochronić te osoby, które są w grupach ryzyka, to cóż, no w takim wypadku nie będzie innego wyjścia, ale ja nadal mam nadzieję, że będziemy w stanie osiągnąć w miarę szybko ten odpowiedni odsetek wyszczepionej populacji, żeby to nie było konieczne. Doktor Skirmund zaznaczyła, że nie jest zwolenniczką wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw koronawirusowi. Trzeba, jak dodała, w jak największym stopniu przyczynić się do tego, żeby ludzie chcieli się szczepić. Szczepienia przeciw koronawirusowi w Polsce są dobrowolne. Wirusolog twierdzi, że przeciw COVID-19 należy szczepić także osoby poniżej 16 roku życia. Większość dzieci nie choruje ciężko i faktycznie te symptomy są łagodniejsze i często asymptomatyczne, ale dzieci jak najbardziej mogą być źródłem transmisji, mogą roznosić tą infekcję i do rodziców, i do swoich dziadków. Dzieci powinny być zaszczepione, również dlatego, żeby tą transmisję w szkołach zatrzymać. W sumie w Polsce wykonano prawie 11,5 miliona szczepień. Utworzenie systemu e-recept na potrzeby zwierząt zakłada projekt opracowywany przez resort rolnictwa i kancelarię premiera. Usługa ma być dostępna dla weterynarzy i właścicieli zwierząt towarzyszących. Korzystać z niej będzie można w ramach internetowego konta pacjenta, zapowiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda. Będzie ona bazowała na takiej modyfikacji systemu e-recepta, który jest w tej chwili częścią internetowego konta pacjenta. Dzięki tej nowej usłudze lekarze weterynarii będą mogli przepisywać ludzkie leki używane do leczenia zwierząt towarzyszących. Natomiast właściciele zwierząt będą mogli szybko, dużo łatwiej niż do tej chwili, zresztą podobnie jak w przypadku e-recepty dla ludzi, je realizować. System e-recept dla ludzi funkcjonował pilotażowo od 2018 roku. W pełnym zakresie obowiązuje od poprzedniego roku. Komisja Europejska oskarża koncern Apple o zakłócenie konkurencji na rynku usług strumieniowego przesyłania muzyki. Skargę na postępowanie producenta iPhone'a złożył Spotify, szwedzki serwis streamingowy oferujący dostęp do muzyki. Komisja Europejska zażądała zaprzestania praktyk antykonkurencyjnych w sklepie App Store i zagroziła wysokimi karami, nawet do 10% światowych obrotów firmy. Chodzi o faworyzowanie usług Apple Music i ograniczanie ofert streamingu konkurencji, na przykład Spotify, mówiła wiceszefowa komisji Margaret Vestager. Nasz wstępny wniosek jest taki, że Apple nadużyło swojej dominującej pozycji do dystrybucji aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki za pośrednictwem swojego sklepu z aplikacjami. Komisja uważa, że Apple podnosi koszty dla konkurencyjnych twórców aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki. To z kolei prowadzi do wyższych cen dla konsumentów za ich subskrypcje muzyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy najchłodniej będzie na północy kraju, gdzie lokalnie mogą wystąpić przymrozki do minus 3 stopni. Z kolei na południu możliwe są słabe opady deszczu, ale tam będzie cieplej do plus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium dobezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Kolejna godzina programu Cztery strony dźwięku, czyli 6 po 8. Łukasz Ciechański, dzień dobry. To ja mam zaszczyt być Państwa gospodarzem na antenie radiowej Trójki. Godzina teraz coverów, a może nawet trochę więcej niż godzina. Nowe wykonania utworów, które znamy. Jednym z moich ulubionych sposobów coverowania utworów jest, kiedy artysta sam siebie skoweruje, czyli po iluś latach nagra od nowa wersję utworu bardzo znanego, ale zupełnie inną wersję. Bon Jovi rok temu nagrał taki utwór, cały zespół z teledysk, to jest tak, jakby się spotkali na Skype'ie, tak jakby się spotkali na jakiejś platformie online i w ten sposób powstał teledysk. Czy utwór był tak nagrany? Nie wiem, ale chyba tak. Bardzo podoba mi się tutaj Phil X, czyli gitarzysta, który zastąpił Richiego Sambore w zespole Bon Jovi. Ja pamiętam Phila X, jak jeszcze reklamował w 2005 albo 2006 roku na platformie YouTube sklep z gitarami, nie internetowy, stacjonarny, sklep z gitarami, bardzo drogimi, rzadkimi, kolekcjonerskimi gitarami. Sklep nosił nazwę Fretted Americana i Phil X jako muzyk sesyjny dorabiał tam w tym sklepie, pokazując jak brzmią te instrumenty, odtwarzając legendarne brzmienia różnych muzyków na gitarach, na których ci muzycy naprawdę grali. I został tam dostrzeżony właśnie przez panów z zespołu Bon Jovi i zaproszony do współpracy najpierw tymczasowo zamiast Richiego Sambory, a później został na stałe. Jeżeli będą Państwo oglądali ten teledysk do tego utworu It's My Life, w tej wersji właśnie sprzed roku, akustycznej, jak za chwilę usłyszymy, to zobaczą Państwo takiego dżentelmena z długimi, kręconymi włosami. Ja pamiętam jeszcze, jak był szczupły, jak mój najmniejszy palec. No teraz to troszkę już tak nie wygląda. Bon Jovi, It's My Life. Chyba jedyny cover zrobiony tak w 100% na poważnie przez artystę, bo pozostałe będą z dużym przymrużeniem oka. Posłuchajmy. A song for the broken hearted, no silent prayer for the departed, and I ain't gonna be just a piece in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live. I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said I'm getting my way. I'm gonna live. I am alive. 'Cause it's my life. This is for the ones who stood the ground. And it's for Tommy and Gene, who never back down. They say tomorrow's getting harder, make no mistakes. Luck ain't even lucky, gotta make your own breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I'm gonna live, I am alive. My heart is like the open highway. Holding you out, don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live, but I am alive. My heart is like the my life. It's my life, Bon Jovi. Autocover, czyli panowie sami nagrali nową wersję swojego własnego utworu. Tutaj z okazji to złe słowo, ale z powodu pandemii. Szanowni państwo, album zespołu Daft Punk, Random Access Memories, to jest jeden z najlepszych albumów w ogóle muzycznych wszechczasów, moim skromnym zdaniem. Ten utwór jest kopalnią hitów po pierwsze, ale także kopalnią utworów, po które sięgają inni wykonawcy, po to, żeby przedstawić swoje wersje tych utworów. Utwór Get Lucky teraz weźmiemy na warsztat. Polski taki artysta, trochę performer, chwytak, zrobił swój utwór i zamiast Get Lucky śpiewał w refrenie Jem Flaki. I to też można, owszem, czemu nie. Można też zrobić, tak jak panowie z zespołu Hailstorm, co zaraz usłyszymy, z 6-minutowego utworu zrobić 3-minutowy utwór i po prostu dołożyć tam gitar, puścić oko do odbiorców i zagrać coś takiego. We've come too far to give up. Już burę dostałem od pana Michała tutaj na Facebooku. Panowie z zespołu Hailstorm, a co to za pomijanie wokalistki Lizzy Hale? Pozdrawiam. Oczywiście, że ma pan rację, ale oczywiście, że niechcący panią wokalistkę pominąłem. Hailstorm, Get Lucky. I zostajemy przy utworach, które nam się podobają, bo je znamy. Teraz Szwecja i szwedzki zespół, który swoją karierę zaczął od wygranej w konkursie piosenki. To zespół Blowside, który to zespół wziął na warsztat jeden z pierwszych, największych chyba hitów Lady Gagi. Yeah. Nieczęsto się zdarza, żeby wokalista kończył do góry frazę i tak, żeby zostawił słuchaczy. A tutaj proszę, Blowside, Poker Face za nami. Dużo starszy utwór. Teraz, to znaczy, to była Szwecja, teraz jedziemy do Niemiec. Niemiecki zespół Mystic Prophecy wziął na warsztat 52-letni utwór. Dumna Marysia przed nami. Proud Mary i niemiecki zespół Mystic Prophecy. Dwie dwójki, siedem trójek, to jest numer telefonu do nas. Można oczywiście śmiało dzwonić, tak jak jeden z naszych słuchaczy. Dobry wieczór, ja chciałbym prosić o jakiś utwór zespołu Acid Drinkers. Acid Drinkers, no właśnie. Acid Drinkers również wykonywali utwór Proud Mary, który przed chwilą słyszeliśmy. Natomiast no, zajmujemy się podróżą po świecie. Pomijamy tutaj nasz piękny kraj, a zespół Acid Drinkers, jak wszyscy wiemy, no jest zespołem z Nadwisły, z Poznania konkretnie. Zatem tutaj muszę panu odmówić niestety z ogromnym żalem w sercu. Szanowni Państwo, zatem teraz kolejny utwór taki, który jest standardem. Natomiast jest standardem, który jest przypisywany zespołowi The Beatles, bo to The Beatles zagrali po raz pierwszy utwór Twist and Shout w 1963 roku. Piosenka jednak jest autorstwa Phila Medleya i Berta Burnsa. Pierwotnie była wykonywana przez zespół Top Notes w 1961 roku. Teraz wykonanie samego mistrza, króla, wirtuoza i niepowtarzalnego muzyka. Lemmy Kilmister i Twist and Shout. No niech mi ktoś powie, że rock'n'roll umarł. No, ten utwór ma 60 lat. Mój znajomy opowiadał mi, jak w latach 90. po raz pierwszy z kolegami, jak zakładali swoje pierwsze zespoły jeszcze w czasach licealnych, usłyszeli właśnie Motorhead, usłyszeli Lemmy'ego Kilmistera i zaczęli się zastanawiać, jak to jest, że on taki głos uzyskuje. Wokalista próbował powtórzyć u nich w zespole tą charakterystyczną barwę Lemmy'ego Kilmistera i kombinowali, bo widzieli teledysk na MTV, że mikrofon tak z góry miał Lemmy Kilmister, nietypowo, że podnosił górę, zatem może to powodowało, że jego struny głosowe inaczej pracowały. Próbowali to odtworzyć na próbie, nic nie pomagało. Tak długo próbowali, aż usłyszeli wywiad z Lemmy'em Kilmisterem i dotarło do nich, że on po prostu tak mówi, że ma tak przećwiczone, że się tak wyrażę politycznie, przećwiczone gardło, że po prostu on innego dźwięku z siebie wydać już nie potrafi. I ta chrypa jest po prostu na stałe i tego się nie da zamarkować, przestawiając mikrofon. Zupełnie drugi biegun, jak chodzi o barwę głosu. Piękny, gładki, teraz damski wokal. Utwór Black Velvet, kiedyś Alana Miles, ale teraz w wykonaniu Cobra and Lotus, proszę. Program Trzeci Polskiego Radia i covery w programie Cztery Strony Dźwięku. Teraz Real Big Fish i utwór Take On Me. Myślę, że znany Państwu w oryginale. Mam nadzieję, że spodoba się również w tym wykonaniu. Kiedyś ten utwór grał zespół AHA i był to rok 85. Natomiast ten cover był wykorzystany nawet w komedii Basketball z udziałem m.in. twórców South Park, Treya Parkera i Matta Stone'a. Zatem utwór z przymrużeniem oka, ale bardzo dynamiczny i do przodu, czyli Take On Me, Real Big Fish. Szybciej, szybciej, nie da się szybciej? Na pewno się da. Teraz będzie trochę wolniej. Posłuchamy sobie Shack Up Punk, jeden z moich ulubionych zespołów. Za to ja ich tak cenię, że eklektyzm to jest dla nich chleb powszedni. Potrafią zawrzeć w jednym utworze wszystkie gatunki muzyczne i ze cztery języki jednocześnie. To jest zespół, który w jednym utworze potrafi śpiewać po angielsku, pani wokalistka z panem wokalistą, i po angielsku, i po francusku, i po hiszpańsku, i jeszcze przeplatać to francuskimi słowami. Mistrzostwo świata. Kim Wilde nagrała utwór Kids in America w roku 81, a zespół Shack Up Punk wziął to na warsztat i mają swoją wersję, która jest równie ciekawa. Posłuchajmy. Feel the heat, but it's too damn heavy. watch the music get faster. Look, boy, go check on your watch, not another glimpse. I'm not leaving now, honey, not a chance. Hot shot, give me no problems. Not slayed or pay me, I'm just saying I'm mind. You know life is true, life is. Downtown, we know what's up growing. Downtown, we know what's up growing. We're the kids in America. We're the kids in America. Everybody live for the music, go now. Hey! Chaka Pong, Kids in America. Nasz numer 2273, Małgorzata przy telefonie. Dziś jest za dobrze. Za dobre kawałki puszczacie. Muszę iść schować rower i nie mam kiedy, a jak prawdziwy mężczyzna nie lubię w ciemnościach chodzić. Proszę panu redaktorowi podziękować za przyjęcie reklamacji. Tydzień temu miał być śpiew gardłowy, a wysłuchałem go w jakiejś porannej audycji. Taki zespół ze Hu, czy jakoś tam się wymawia coś podobnego. Pozdrawiam. Tak, żeby odróżnić mongolski zespół The Hu od brytyjskiego zespołu The Hu, to ustaliliśmy, że ten mongolski zespół The Hu będziemy wymawiać The Hu, żeby wszystko było jasne i żeby było wiadomo, o który zespół chodzi, żeby się nie pomyliło. Wykorzystamy teraz nasz numer telefonu i obecność Małgorzaty, która ten telefon odbiera, do państwa onomatopej. Mianowicie słynne perkusyjne intro z utworu In the Air Tonight w moim wykonaniu brzmi i ja nie wiem, czy to jest odpowiednio dobrze. 2273, kto zrobi to lepiej? Nie wiem, co jest w nagrodę. Coś może wymyślę, a może nie, ale może tak. 2273, proszę, śmiało, można, próbujmy. Leo Morachioli, norwesko-włoski muzyk, z kolei utwór In the Air Tonight wykonuje o tak. What I was there and I saw what you did. 12 minut nas dzieli od godziny 9. Do 9 jeszcze covery. Kilka z nich też widzę po godzinie 9 jeszcze mam, bo nie zmieszczą nam się, a szkoda wyrzucać. Zostajemy jeszcze w klimacie włosko-norweskim. Muzyk, artysta z Norwegii, Leo Morachioli, słyszeliśmy przed chwilą In the Air Tonight w jego wykonaniu, wziął na warsztat też utwór Tupaca, California Love. Ja go 2 tygodnie temu Państwu prezentowałem, ale skoro jesteśmy przy coverach, to myślę, że warto posłuchać, jak Leo interpretuje legendarny, klasyczny utwór hip-hopowy ze Stanów Zjednoczonych. California Love. To the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a structure of tech. Back to west for your Jimmy in the city of sex. We in the sunshine state, we the bomb ass hemp beat. The state where you never find a dance floor empty. For pitch beat, on a mission for them dreams. Being mean, money making machines, selling beans. Walking with the game for 10 years, making rap tunes. Weapons since honey was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shiny, looking like a Rob Liberace. We so good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city make it pay. Fall for finger if you feel the same way. Right, putting it down for California, yeah. California, no sound of party. Out of jail, California dreaming. Soon as I step on the scene, I'm hearing Hoochie screaming, fending for money and alcohol. The life on the west side, playing where cowards die. Only in Cali where we're riding a rally to live and die. In LA where we're in jocks, the police dressing locks and khaki suits and ride is what we do. Crossing with half cushion, we collide with other crews. Famous because we program worldwide. Let them recognize from wrong beats and rose grams. Pumping and grinding like a soul jam. It's west side, so you know they're over bow down to no man. Say what you say, but give me the pop beat from Bay. Let me serenade the streets of LA. From Oakland to Sacktown, the Bay Area and back down. Cali is where they put the Mac down. California, no sound of party. trochę trzeba uspokoić teraz nastroje, bo ja wcale się nie dziwię, jeżeli ktoś z Państwa uzna, że poziom natężenia decybeli osiąga wartości krytyczne w tej chwili w programie trzecim Polskiego Radia. Zatem teraz Bad Wolves i Zombie. To jest utwór, który... To jest bardzo dobry utwór. On się pokrył 17-krotną platyną. Natomiast jest też smutny. Okoliczności jego powstania są smutne, bo w dniu, w którym Dolores O'Riordan, autorka oryginalnego wykonania utworu The Zombie, miała wejść do studia, dograć swoje wokale do tej wersji, no to właśnie tego dnia zmarła. Był to 15 stycznia 2018 roku. Zatem utwór został wydany już ku czci jej pamięci, bez jej wokali, których po prostu nie zdążyła nagrać. Bad Wolves, Zombie, ostatni cover w tej godzinie. Wracamy po 9:00. To promocja.